Majdnem 2500 vallották magukat szkítának a legutóbbi népszámláláson, ráadásul állítják, a szkíta a nemzetiségi, anyanyelvi, családi, baráti közösségben használt nyelvük, írta a hvg.hu a KSH adatai alapján. A lap emlékeztet arra is, hogy a 2000 éve kihalt szkíták nyelve néhány tucat hitelesnek tekinthető kifejezés leszámítva eltűnt, vagyis így kommunikálni tulajdonképpen lehetetlen. Tavaly egyébként Pócs Alfréd egri önkormányzati képviselő kezdeményezésére aláírásgyűjtés is indult azért, hogy nemzetiségnek ismerjék el Magyarországon a szkítákat. A kérés az országgyűlésig jutott, ám végül a Parlament Igazságügyi Bizottsága a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján nem adta meg a nemzetiségi státuszt. Az MTA szerint ugyanis szkíták 2000 éve nem léteznek, és nem állnak fenn sem a fizikai, sem pedig a törvényes feltételei annak, hogy a szkítákat ma is élő, saját hagyományait és nyelvét őrző honos nemzetiségként lehessen elismerni Magyarországon. Hát Európa szégyenei leszünk így egy kis idő elteltével. Mi van akkor, hogyha ők szkítának identifikálják magukat? Szerintem minden jogunk megvan hozzá, hogy bárki, aminek érzi magát. Hát ez a Kárpát-medencei Vinetú, nem? Dolog, tehát egy kicsit, tehát hogy igazából nem? Hát az a kategória picit. Nem tudom, hogy Kárpát-medencei-e, ők a Kárpát-medencéből szkítulnának. De alapvetően minél régebbre visszanyúló eredetet keresünk a kisebbségi komplexusunknak megfelelően, amit soha nem fogunk levetközni, mert legalábbis a kicsiségünket, mert ennyien vagyunk egy ekkora helyen. A komplexusunkat azt levetkőzhetjük éppen vele kapcsolatban, de az sem fog változtatni azon, hogy valamilyen jelentőséget lehet szerezni, ha igény van rá, tehát hogyha szeretnék, hogy azt mondja valahol, hogy én a magyar vagyok, akkor így félreálljanak, tehát hogy tessék, akkor a terhesnők és a magyarok legyenek azok a Disneylandben, akiknek nem kell kiállni a sort. Tehát úgy jönnének, hogy magyarok, terhesnők, tolószékesek, és utána mindenki más, aki vet jegyet. Tényleg, ha jól értelmezem, akkor azt is vallották, hogy ez az anyanyelvi közösségük is, ami érdekes ellétenni, hogy igazából ugye lehetetlen így kommunikálni, ha minden igaz. De nagyon kíváncsi lennék, hogy a pirézektől aggódók és magos szkítáknak identifikálók közt mekkora átfedés van. Nem biztos, hogy van. De ez tök jó vonal, csak ugye teljesen más a motiváció. A pirézek egy viccnek szánják. Hát igen, a szkíták viszont így kapaszkodni szeretnének bele, hogy keresnek valamilyen de nem ugyanazok mélyebb gyökeret viccnek, akarnak mint növeszteni. De érted? Nem ugyanazok szánták viccnek, mint akik kapaszkodni szeretnének. Tehát nem ugyanaz az ember, aki hát 2011-ben, vagy nem tudom mikor volt utoljára népszámlálása, ennek vallotta magát, és Tavaly, igen. És 2023-ban pedig szkítának. Ja, akkor a kettővel ezelőtti népszámlálásra gondoltam. Biztos, hogy ez nem trollkodás? Nekem az nem trollkodásnak érzem, de mert ők ezt halál komolyan gondolják, és egyébként ezt nem tudom, hogy részedről trollkodás volt-e az elején, de ugyanerre gondoltam, hogy miért ne tehetnék. Tehát, hogy értem, hogy itt mondjuk a nemzetiség létrejöttének hagyományok, illetve nemzet lenne az alapja az akadémia szerint. A hagyományoknak a nagy része elveszett, vagy nehéz felkutatni, a nyelvnek nagyon kicsi része maradt meg, de ha valaki odaáll mellé, hogy ő ezt szeretné őrizni, még akkor is, hogyha tudománytalan, hogy ez a magyarok eredete volna, de ha ő ezt szeretné, nem hozhatja létre a nemzetet a hamvaiból, és költhet hozzá sosem létező. De érted, ő azt mondja, hogy mostantól én vagyok a szkíták, és mostantól az a szó, hogy bumeráng, a szkítául úgy mondjuk, hogy bumeráng. Úgyhogy akkor most már a bumerángra van szkíta szavunk, jövevény szó, az ausztrál őslakosoktól szereztük, és bumerángnak fogjuk hívni, úgyhogy most már nem 11 szavunk, hanem 12, és szépen kiterjeszti, és azt mondja, hogy elkezd hagyományokat ülni, nem nem olyanok, tehát nem szertartásokat ülni, amelyek nem hagyományok, hiszen nem tudom, hogy ezt ők akkor mit és hogyan ünnepeltek, de mostantól így fogják, hiszen akkor is szkíták voltak, és akkor ők eldönthették, hogy milyen szertartásuk legyen. Mi meg most vagyunk a szkíták, és mi most döntjük el, hogy milyen legyen, és majd később jövő a következő népszámlálásnál már 130 ezeren fogjuk magunkat ilyennek vallani, és akkor meg már lehet, hogy azt fogják mondani, hogy ó, hirtelen olyan tudományos lett, mert most már elegen vannak ehhez, hogy nem árt azt mondani, hogy nem léteztek. De pont az, hogy, hogyha ezt csináljuk, akkor tegyük mellé, hogy amúgy ez fikciós, tehát mint ahogy annak idén ugye volt az sokáig, vagy talán még ma is megy az indián táborozás a Bakonyban, amikor pár hétre indián nosdit játszunk, és akkor tényleg ott nem esünk ki a szerepből végig. Ez semmi baj, csak az, amikor azt mondjuk, hogy ez, hát igen, nekem tényleg onnan, hogy én a származásom, meg a valóban ilyen szitjaszkít a vonalra vezethető vissza, illetve, hogy aztán belekeverünk még egyéb dolgokat is, hogy, és itt szokták a kereszténység előtti, meg kereszténység utáni magyar, leginkább, vagy a legerősebb ilyen magyar szimbólumokat, úgy, mint turul, meg Szent Korona, tehát összerántani, és akkor gyártani egy ilyen olyan katyvaszt, aminek tényleg vannak falós történelmi elemei, de így együtt, ez együtt egy hülyeség. Tehát, hogy ez de ilyen ebben... szempontból akkor nem tudom, a Vörösmarty Mihály, meg a Radnóti Miklós ugyanazon a lapon, az egy katyvasz, mert az egyik az egy bizonyos pont előtti, a másik egy bizonyos pont utáni, csak az, hogy és nem tartoznak mondani, össze. Mint fogalom, a Szent Korona és a Turulmadár, az ugyanabban a halmazba sorolható. Abszolút. Attól még, hogy közben történt egy kereszténység. Igen, csak a szkíták után volt a Szent Korona már. Tehát, hogy érted? Meg tehát, helyett. Hogy, meg igen. Tehát azt mondod, hogy fölülírtuk már azt a mintát, igen, amihez most vissza akarunk térni. Nekem itt ez engem inkább arra emlékeztet, amit mondjuk a Disney csinál mondjuk ezekkel az élő szereplős rebootokkal, hogy semmi baj, hogyha woke akarsz lenni, de az már nem a hófehérke, tehát ne hívjuk úgy. Én itt nem értem, hogy itt az eredeti szkíta kultúrából, aki magát szkítának identifikálja, mit szeretne feltétlenül megtartani, tehát miért nem talál király teljesen saját nevet, mondjuk. Hát ez a... Na de ez a nagy kérdés, hogyha saját nevet talál ki rá, akkor több joga lenne, és azt mondja, tehát, hogy olyan már nem lehet nemzetiség az, amely nem tudom, a valamilyen nemzetközi egyezményt, ott 1948-as vagy 57-es, bármilyen ilyen abból a korból származó egyezmény előtt, amire nemzetként nem hivatkoztak, az most már ne találja ki, hogy nemzet. Tehát ha én most elkezdem kitalálni, hogy csak a ferencvárosiakkal szaporodok, és ezt folytatjuk 80 éven keresztül, és mi tisztafajú fradistákként folytatjuk az életünket, és zöld lesz a bőrünk, és akkor folyamadunk azért, hogy hát ha ilyen zöld lett a bőrünk, meg már nagyon vigyáztunk már egy ideje, és vannak ilyen külön szavaink is, hogy például, vagy nem tudom, ez a törzsi üvöltésünk azt jelenti, hogy az édesanyád meg megvárunk a parkolóban, és hogy ez nem hatalmaz fel arra, hogy ennek adjak egy nevet, hogy frunkuk vagyunk, és onnantól kezdve mi nemzetiségként, tudod, együtt mozgott a családunk, megvan az a történetünk, ami egy nemzetnek, hogy vándoroltunk, hogy harcoltunk, hogy kikeztek bennünket, hogy nyelvjárásunk lett, tudod, hogy így felismerhetőek vagyunk. Elkezdtünk szertartásokat ülni, amik az elmúlt 80 évben most már hagyománynak számítanak, és akkor én most már, akkor én frunku leszek. De frunku lehetek, de szkíta, meg nem, azt nem élesztetem újra? Nem, szerintem egyébként lehet, szerintem csak az, hogy azt állítani egy ilyen kérdőíven, hogy te tényleg szerintem még a kereszténynek vallás is, magadat kereszténynek vallás is sokak által szerintem... Eufemizmus kicsit. Igen, túlvállalás. Jó. De az, hogy szkíta vagyok, hát figyelj, én csináltattam egy ilyen, tudod, ez a kuponos akciós génvizsgálatot, és hát bennem 7,% ilyen skandináv van, de nem hiszem, hogy viking vagyok, vagyis hát néha szeretek így hivatkozni emiatt így magamra bizonyos lelki állapotban, de és akkor itt még nekem van egy papírom is erről, hogy van egy ilyen. Biztos ott van a százalékok közt a szkíta is, csak ugye azt nem írják így konkrétan, hanem valamilyen eurázsiai zóna. Kéne találni egyet, akivel össze tudják hasonlítani. Igen, és hogy De hogy azért elég nagy kummantás lenne nekem innentől kezdve a bármiféle ilyen skandináv. De nem, mert nem tudományos alapja van annak, hogy ők szkíták, hanem nekik érzelmi alapjuk van, odahúznak, és tudod, én ezen röhögökben ilyen Grespik Lászlóskodásnak tartom, az összes ilyen Siriusról érkeztünk, meg, meg nem elég nekünk ez a Findugor, meg a Ázsiából érkezés, meg az a vándorlás történet, meg az észt, meg a finrok, hanem ez nem így van, hanem akkor ez így van, mert akkor sokkal régebbiek, és akkor viszont tehát a végén arra megy ki az egész, hogy lehessen mondani, hogy a románoknak az anyját. Uh-huh. Tehát, hogy az annyira világos, hogy az van mögötte, hogy egy felsőbb rendűséget akarunk támasztani azért, mert létszámunkban, vagy jelentőségünkben, vagy talán a porondfényben kevesebb jutott. Ez mindenki, minden nép akarja, szerintem ez még létszámhoz nem is feltétlenül kötető. De ők itt én nem értem, hogy mire törekszenek, hogy ők így a szkíta hangalakhoz, vagy szóhoz, mint formához vonzódnak? Mi fontos nekik, hogyha nem a tartalom? Az ősi jogossághoz, hogy ez az ő földje, hogy már csak az elsőként érkezettség miatt is jobban jogosult arra, hogy meghatározza, hogy mi helyes és mi nem. És mi van, hogyha találunk egy szkítát? Meg hogy lehessenek kaszinóik. Mi van, hogyha kinyitunk egy barlangot, és ott van még valaki, aki tényleg ezt a hagyományt, annak aha, és beszéli, és megtanul. Ezt kell eljátszani a következő népszámlálás előtt, hogy találtunk egyet, elmondta angolul, hogy van a szkítául, most már mindannyian tudjuk. Hát Magyar Tudományos Akadémia az hülye, menjen az anyjába, és 125 ezeren hát vagyunk. Meg lehet pároztatni őket, és akkor ugyanúgy szkíták, mint hogy most találtak mamutokat, vagy nem esíteni. Amik ilyen lehet. És ez fontos ide, a mamutos. Igen. Mi van? Én csak még ott, hogy mi az, amit el lehet érni, ugye volt egy ilyen kérdés. És hogy különleges jogokat is élvezhetnek egy elismert nemzetiség tagjai, ugye, jogosultá válnak helyi és országos önkormányzatokat létrehozni. Ez nekem mondjuk még nem fájna. Nem az a céljuk. Meg egyébként valószínűleg nem. Meg ha sokan lennének, akkor miért ne tennék? Nekem teljesen mindegy, hogy ez nemzeti alapon történik, vagy nemzetiségi alapon, vagy bármilyen más alapon, ha 125 ezeren vannak. Csak ez olyan önbevallás, mint hogy én meg Jedi. Tehát, hogy kicsit aspirálok rá. De ugye elvileg azt is megadhatod, sőt, volt is valami ilyen tömeges méretű trollkodás, hogy valláshoz igen. Mindenki, hogy Jedi, ez nem itthon volt, úgy tudom. Igen, azt hiszem Angliában, de a másik ilyen jellegű, ugye, hogy a szuperképességem, a láthatatlanság, talán már emlegettem nektek, sajnos csak akkor tudom csinálni, amikor egyedül vagyok, de higgyétek el, hogy tudom. Tehát ez eléggé bemondásos. De a szkítaság is bemondásos, hiszen neked csak be kellett írni oda. Tehát, hogy semmi, egyébként valószínűleg... Bizonyos dolgok bemondásosak voltak 350 éve, meg 3500 éve, de mostanra már ezeknek nyoma van, és azért fogadjuk el őket jobban, mert nyomuk van, meg a múltban is megfigyelhetők, és ezzel kicsavarjuk a lehetőséget valakinek a kezéből, hogy azt mondja, hogy én mától vagyok, tudod, piréz vagyok, és tényleg létre akarom ezt hozni. Azért nem állok mégsem melléjük, csak közben elképesztő, hogy miért ne tehetnék, miért nem mondhatná, hogy szkíta. Lehet. Amúgy is kevesen vannak, de hogy azért nem állok emellé, mert nem azt érzem, hogy itt elnyomott szkíta emberekről van szó, hanem az, hogy nekik az okukkal van dolguk, amiért szkítának vallották magukat, és a problémát abban kell megfigyelni, hogy miért kell nekem szkítaként gondolnom magamra. A szkíta koncentráció az nem így létezik, hogy az a pár ezer ember, hanem ez ugye feloldódott itt a környék, még csak nem is a mostani Magyarország határain belül valószínűleg. Tehát jó esélye valamennyi bennünk is van abból a vérvonalból, és a határon túl a környéken még jó néhány emberben van valamennyi, de sokkal azért arra kicsi az esély, hogy konkrétan az a nem is tudom, melyik ponton lehet azt mondani, hogy ez az igazi ekteszkita vérvonal, mert ugye ők is keveredtek annak idején, hogy vándoroltak, jöttek egyre nyugatabbra, de hogy most már valószínűleg senki sem mondhatná így egyértelműen ki magára, de ettől függetlenül igen, hadd mondják, kicsit ilyen, nekem mondom, továbbra is ez az indiános jut eszembe, és nincs amúgy vele baj. A Bakonyi. A Bakonyi, igen. De közben a meg illeszkedik ebbe a türk tanácsos vonalba. Érdekesség, hogy Törökországban... Tehát tudod, ilyen Ukrajna, meg ilyen dél-orosz isztánok, és tehát hát ott tudom elképzelni, hogy ott is vannak 2500-an a népszavazáson. Milyen színűnek kell lenni ahhoz, hogy szkíta legyen. Hát ez... Teljesen ez mindegy, tehát hogy bárki tojáshéj árnyalatai. Egyébként az, hogy mennyire ilyen hogy gyorsan akartam mondani, hogy mennyire ilyen, nem is az, hogy adhok, de ilyen semmihez sem köthető ilyen hagyományok, akár így, meg elnevezések így létrejöhetnek. Az Oszmán Birodalom, mikor szétesett, utána azt hiszem hogy hívják, Atatürk talán volt. Kemal? Kemal, igen. Azt hiszem az ő hatalomra kerülése után jött el, hogy elkezdtek családneveket használni, mert nem volt egyébként. És ott mindenki, amit tudott, magára rántott, és minél menőbbet. Mm-hmm. És például a Bayraktar, ami olyan híres lett a elmúlt két évben, az a drónfegyver, az egy olyan családnak a neve, ők annak idején a déd nagyapa egy nagyon menő nevet választott, ez az ember, aki megy elő a zászlóval, mikor indul a hadsereg, ő megy elő, ő ilyen nagyon kemény. És őt hívják így, hogy Bayraktar, gondolom zászlós vagy valami hasonló. És hogy nem lehetett mindenki ilyen menő, és hát van, akinek ilyen gyengébb nevek jutottak. És hogy nekik pont eddig tudják visszavezetni, így név alapján, így a családfákat. Tehát még 100 évre éppen csak, vagy még annyira se. És hogy ez a szkíta sztori, hát ez meg aztán most lehet ezt mondani, itt 2022-ben a népszámlálás, és akkor eddig fogjuk tudni visszavezetni. És ezzel sincs igazából baj, és akkor ugyanúgy megérkeztünk, amit mondtál, hogy akkor lesz, lehet ebből egy hagyományőrző csoport, vagy bármi, uh-huh. akik azt mondják, hogy a bemondás alapján te azáltal válsz kiítává, hogy te azt mondod, hát hogy te szkíta azt mondod, hogy te ilyen lovas hobbista vagy. Ja, az tudod, persze. A lovas hát nemzetiségedet. Van magyar küzdősport. Ez így nem nemzetiség, és erre hogy? Baranta. Magyar küzdősport. Ja, fokossal. De az a példa, postulra. Amit hozol ide a lóval, az legalább egy olyan attribútum, amit vissza tudsz vezetni egy tényleges múltbéli szokáshoz. De itt meg emberek azt állítják, hogy egy nem létező nyelvet beszélnek a baráti társaságokban. Tehát érted azzal, hogy azt mondod, hogy én büszke hátrafele nyilazó szürke marhán rubik kockát kirakó magyar vagyok, annak legalább van egy történeti visszavezethetősége. Hát 2000 éve nem léteznek, most lesznek újra, kész. Na most pont említettél valami bölényeket, hogy ilyen Jurassic Park-szerű történetekben csúsznánk bele, miszerint tényleg leklónoznak egy valaha kipusztult állati fajt, ami egyébként tudod olyan, hogy nyilván jobban elítéli az ember, vagy a lelkiismeretét azt pusztítja, amikor tudja, hogy az emberiség felel egy kihalási eseményért, ezért speciál pont nem. Én viszont azt mondom, hogy a feltámasztás az pontosan ugyanannyira Isten akarata ellen való, vagy a természetnek az elrendezett erői ellen való, ha csak nem olyan fajt hozol vissza, amelynek a kipusztulásáról közvetlenül tehetsz. De az, hogy ha a mamut az jöhet ide, pedig már kihalt, hát már egyszer kihalt, te már nem jár, hát ez nem ér. Tehát, hogy jönnének ide ugye azok, akik a pingpongozáskor mindenféle új szabályt kitalálnak, csak azért, hogy ők nyerjenek, hogy ez így nem ér. Hát nekem egy életem van, akkor nekik hogy lehet kettő? Jó, ha mi kihalunk, minket kitámasztana föl, úgyhogy a mamut is menjen az anyjába, és ugyanez a vélemény, vagy ugyanez a hozzáállás azokkal szemben is, akik meg a idézőjelben mondom, a szkíta DNS-t találták meg a gyantába? Igen, gyantába szorulva, de nem valójában, tudod, csak a szándékuk szerint teljesen mindegy, hogy milyen kisebb, kicsinységi vagy önös érdekből, tudod, vonzódnak ehhez, ők ezt kifejezték, biztos a 2500 ember között 630 az tényleg troll, de a többiek azokat így gondolják, miért ne hozhatnák létre és fejthetnék ki úgy, hogy egyáltalán nincs a vérvonalukban, úgy, hogy a hagyományaik vagy a szokásaik egyáltalán nem stimmelnek, vagy csak nagyon kicsi részben, úgy, hogy ők igazából egy új kultúrát hoznak létre, de a réginek a nevét használják, és akkor mi van? Csak tudod, én feltételezem, persze nem biztos, hogy így, de hogy akik nem trollkodásból válaszolták, vagy húzták be ezt magukra, azok közül nagyon sokan kevesebbet olvastak utána, hogy egyáltalán mi ez a szkítáknak a történelme, mint bármelyikünk itt hármunk közül. Hát tehát, meg a szimpatikusabb azért... elméletet választják, amikor van egy vita arról, hogy ezek ilyen mindenféle pusztai lovas nemzetek, vagy pedig valamilyen Ázsiából vándorló, meg ukránokkal, meg déloroszokkal közös, akkor ja nem, csak az a lovas életmód. Lehet, azt se tudták, mi ez a szkít, csak úgy beírták, mert valaki azt mondta. De figyelj, a mamut, az legalább mamut. Tehát, hogy most itt lehet ezt így kérdezni, hogy miért ne lehetne feltámasztani, miután már rég kihalt, de tudod, hogy most akkor, olyan friss mamut... Az elszínes farkasról még van filmfelvétel is, tehát ő annyira nem régen halt ki, szerintem akkor érdemes azzal. De egyébként nem csak mamutokat, hanem én kartfogú tigrist, meg mit tudom én, mit fogunk tudni nem sokára csinálni, mert találtak valami olyan szigetet, ami nemrég fagyott csak be, és most elkezdett kiolvadni, és itt ez felvetette bennem azt a kérdést, hogy itt azt mondod, hogy ha mi írtottuk ki az állatot, akkor oké, hozzuk vissza, mert ez olyan, mint amit a Robi mindig lenyom a magyar koronán a keresztre, hogy de hát mi barmoltuk, elcsináljuk vissza. De mi van akkor, hogyha közvetetten vagyunk felelősek egy fajnak a haláláért? Tehát mit tudom én, a globális felmelegedés kapcsán, vagy bármi. Én abszolút nem vagyok ellen, hogy hozzunk vissza olyan fajokat, amik már kihaltak. Lehet, hogy nem mindegyik képes alkalmazkodni hozzá, hogy a jelen körülmények között itt megéljen, de szerintem abban nincsen semmi. Ez nagyon érdekes, mert milyen egyensúlyt állítasz helyre, amikor visszahozod a mi érdekünkben előnyös egyensúlyt, vagy a valami tök másfajja a szembeni egyensúlyt, és nyilván az a bármilyen élőlény, ami a helyreállított fajnak az élelme, az nem ül ott a kispadon így tapsolva, hogy de jó, visszajöttek a mamutok, és akkor engem lelegelnek, hogy megesznek. De azáltal, hogy ezt kérdezed, azt feltét, tehát a kérdésed arra enged következtetni, hogy te most azt mondod, hogy valami célja van bármelyik fajnak, mint hogyha mit tudom én, hogy a méhek azért léteznek, nem, de hogy mézet létjogosultsága van, vagy volt, és hogyha az eltűnt, akkor szerintem legalább annyira kérdéses a visszaállítása, mint a kipusztítása, viszont ha a kipusztításában egyáltalán nem vettél részt, akkor ez már tényleg ilyen istent játszás, és szerintem nem vagyunk akkorák matekból, hogy kiszámoljuk, hogy ezzel egyébként, miközben egy aranyos, szép szőrös, növényevő egykori fajnak jót teszünk, mi dől össze mögötte, miközben a kihalás meg pont a természet működésének a része, hogy az azért történik, mert az az élőhely most ilyen formában alkalmas a további életre a többiek számára ezek nélkül, hát az állatok nélkül. Hát vagy csak agyonvertük az utolsót is, tehát olyan is volt. Plusz még az. Szóval ennek kapcsán, hogy azt csak körberöhögjük a kis szkítának vallja magát, mert hogy tudományosan akkor ez már nem áll meg, miközben szerintem meg akkor hadd hozzák létre újra, teljesen nulláról, teljesen tudománytalan mindenféle hozzátoldott elemekkel, legalább létezni fog, ha neki kezesik jól, akkor hajrá. Ha a curling lehet olimpiai sportág, akkor a szkíták hadd lehessenek egy nemzet, de ehhez megfelelő számú követő. Nemzetiség. Vagy nemzet is. Oké. Országuk nincsen mondjuk, és ők meg magukra nemzetként gondolnak. Tehát, hogy igazából honnan van valaminek joga a létezésre? Ez a kérdés, hogy itt annyira egyértelműnek tűnik a nagyon nagy többség számára, hogy ez nincs, ez már elmúlt, és akkor most már ne bolygassuk. Hát tényleg ezek az ellentmondások, ami egyszer már felmerült, hogy tehát inkább, na, újrakezdem, van egy ilyen, hogy a szitjáknak van egy elkölcsi 24 pontjuk, és hogy ebben az elkölcsi 24 pontban, illetve emellett még ott egy Szent Korona tanon alapuló jogrendszerük, van tudóalkotmány, szita és Magyar Szellemiség Központ, sok minden olyan dolog van itt. Tehát ezek nem a megmaradt kulturális elemek, hanem a ami igen, tehát amiről beszéltük, hogy nagyjából ugyanaz a jelenlegi populáció ugyanazának a kultúrkörnek az ilyen kedvelt mítoszai, szimbólumai, ezzel sincs semmi baj, viszont ha megnézzük azt, hogy nézett ki annak idén, legalábbis történelmi tanulmányok alapján, hogy nézett ki a Kárpát-medence, ha ide jöttek szkíták, perszítják is, és sok egyéb nemzetiség, és aztán egyszer csak lett egy ilyen állam összerántva belőle, és aztán elkezdte a legalapvetőbb fundamentumait, vagy fundamentumát ugye kipurgálni ezt a pogánynak mondott ilyen animista, nem is tudom milyen vallást, ugye lecserélni a kereszténységre. Tehát a Szent Korona gyakorlatilag akkor pontosan a szembe ment ezzel, tűzzel, vassal úgymond írtotta azt, ami az egyik legfontosabb volt, azt gondolom, az akkori szkíteknek. De azóta már megbocsátottak. Oké, csak hogy ezt így egyberántani, ez tényleg olyan, hogy Gyurcsány meg Orbán majd 200 év múlva egy ilyen mond a világban ők a két jó barát, tehát hogy azért ez... Hát lehetnek korszerűek, mert a pápának meg van mobiltelefonja. Ja, tudod, mondják is rá, hogy libbant szegény, ugye, mert hogy ő kicsit így kilóg a klérusból, de hogy tehát amikor ezek, tehát ezek a ez a sok dolog, amit, ez kicsit olyan nekem, mint Star Wars-os gördeszka. Hát igen, hiszen én mind a két dolgot szeretem, de még harmadik, és be se tudok rántani ilyen tájkultúrából egy harmadik elemet erre, mert már nem fér rá, de legyen rajta még ninja is, mert hogy ezeket én mind kedvelem, és ezeket mind szeretném, hogy ott legyenek körülöttem is. Ez az álomvilágom, vagy ha odaszorulnánk, ahol a Hook kapitány meg a Pán Péter lakik, akkor ezeket a tárgyakat vinnénk magunkkal, nem? Egy ilyen... Igen, és ebben a környezetben érezném jól magam. Legyen még gitározni, még lehessen, még azt nagyon szeretem. És ugyanígy egy kicsit az ilyen, és egyszer szerintem már beszélgettünk talán az Önkényesben is, hogy az ilyen a hagyomány tisztelet és hagyományőrzésnek is van egy olyan szintje, ami már szembe megy magával azzal, amit bepróbálnak megőrizni, mikor... Ez nem hagyományőrzés, tudom, ez hagyományfanatizmus. Hagyományfanatizmus. Tehát, vagy hagyományromantizálás, vagy valamilyen hagyományvonzalom. Szerintem a borlovagok is csak ninjáskodást játszanak. Tehát hogy az is valamilyen, az is egy cosplay. Igen, gyakorlatilag. Csak hogy, tudod, amikor, tehát hogy azt mondod, hogy te mentében mész bizonyos eseményekre, meg kacagányba, röhögénybe, tök mindegy, mert azt tiszteled annyira azt a kort. De hogy ott is az van, hogy gyakorlatilag volt előtte 200 évvel, ahonnan meg más tisztelsz, és ahonnan ugye ez nekik bőven a jövő volt, az nekik a science fiction volt, a Rákóczi korabeli öltözködés akár. Tehát, hogy ezek a képzavarok, ezek szerintem alkalmatlaná teszik arra, hogy így azt mondhassuk, annak ellenére, hogy időbeliségben, tehát attól, hogy voltak változásokat, mondhatnánk azt, hogy igen, ez a mi szkíta történelem folyamunk. De közben meg mikor ott van az a vonal, hogy igen, itt mentünk pont szembe azzal, ugye, amikor kereszténységre váltottunk, akkor az így döccsen az egész. Megtörtént, és velük történt volna meg, ha többen vannak, akkor is, érted? Igen, csak... Az evolúcióból itt marad bármilyen jelenlegi ismérved a te saját testeden az, hogy tüdővel lélegzel, meg a szemeddel látsz meg, nem tudom. Azok sem egyszerre alakultak ki. Minek van neked orrod, hogyha van szemed? Miért kell neked szagolgatni, hogyha most már látsz is? Nem vagy nekem elég hiteles, mert a látás a Szent Korona után jött, a szaglás az meg a Szent Korona előtt volt, hogy itt ott miért kérem számon, ők sem hordanak semmilyen olyan dolgot, vagy tesznek a hagyományukba, ami 2450-es évekből való, az még nem történt meg, de többi már. De ez így is úgyis egy teljes anakronizmus a vége. Egy kicsit olyan feelingem lesz tőle, mint amikor így az osztályjal kampányvideót kell csinálni királyválasztásra, és így a viktoriánus Angliába kéne, hogy játszódjon, de csak ilyen parasztházak vannak felétek, az jó lesz, mert régi. És ilyen teljesen össze-vissza van az egész. Egyébként szerintem nem baj az, tehát hogy van létjogosultságuk a szkítáknak, csak szeretném látni a szkítákat. Hogy nekem pont azért ez a problémám, tehát hogy így hivatkoznak ők saját magukra, amit a Hófehérkével kapcsolatban mondtam. Hogy lehet, hogy rossz film lenne, ha a Disney csinálna egy új filmet, ugyanazzal a woke ideológiával, amivel szeret hozzányúlni a filmjeihez, és hét mágikus. Hát, ilyen héttörpés rettenetet. Most lett kész az új, tehát vagy most csinálják az élőszereplős Hófehérkét, de valami latina játsza a Hófehérkét, és a törpék se törpék. Akkor a név se stimmel. Azt van, drag queen a törpék között, és csak egyikük csak alacsony. Azért probléma ez a számomra, mert nem bírom annyival letudni, hogy van itt egy közepes film, meg van itt egy rossz film, hanem rohadtul össze leszek zavarodva, amikor IMDb-n meg akarom keresni. És amikor itt kitalálunk egy óskítát, meg egy új skítát, akkor, de és még csak így se teszünk különbséget közötte, hogy ez ó vagy új. Egyébként meg ebbe a hitrendszer, nem is tudom, hitrendszer, vagy minek nevezem, egy hagyományfanatizmusban, tényleg, ha csak egyetlen dolog, amihez vissza tudnék nyúlni, akkor tényleg az, hogy Koppány és István. Tehát, hogy mindkettőt szeretnék ezek a sok, legalábbis szerintem ezek a... De ennek is van létjogosultsága, egyébként ez a konszenzus, ezt akarni. Igen, hát végülis van, miért ne lehetne. Tehát, hogy mi hátat fordítottunk az összes olyan, a természeti népjellegünknek, a lovakkal való kapcsolatunknak, egyfajta ilyen nem, de... testvériségnek. Már nyilván ezzel... életmód. Hát és nem utolsó sorban a több isten hitnek, ugye? Hát... Igen. Igen, és most azzal úgy nincs külön bajom, mert hogy tudod, nem gondolom, hogy... Tehát a kereszténységen alapul a kultúránk, meg a viselkedésünk, meg az erkölcsünk, de azt úgy egyébként így... Tudod, ha nem valamilyen mondjuk ez is egy tágfogalom, hogy ilyen, nem ilyen okkult varázslást csinál a panelba a hatodikon, hanem egyébként ő csak így külön köszöni meg a természet erőinek azt, amit egy irányító szám alatt is megköszönhetett volna, de ezt jó szándékkal teszi, akkor azt gondolom, hogy egészségére. Nem gondolom, hogy ennyire szögesen el kéne választani a kettőt egymástól, az már furcsa lenne, ha nem tudom, véráldozattal is járna. Tehát, hogy azért ez itt ebben az esetben helyes, hogyha a svéd asztal minimum 1001-ben megnyílik, és ami onnan a múlt felé van, onnan azért így nem egybe válogatunk, és innentől kezdve viszont akkor válogasson a 1001 utániból is, tehát válogassa be a Szent Koronát, ha az a véráldozatot pöcköli ki az ő a számára esztétikus mixből. Egyébként azért ezzel a időben visszatekintgetéssel azért is kell vigyázni, mert tényleg nem tud meghúzni a határt. Tehát, hogy és akkor itt a revíziós politika, nem Magyarország, hogy általánosságban is egy tökre ilyen veszélyes terep, ilyen szempontból, úgy eleve vissza az indiánoknak az USA-t. Ez egész erre megy ki. Hogy nekünk több jogunk van a területhez. Tehát, hogy ez aztán, tök világos. De ha még visszább tekered, akkor meg több jogunk van való a Közép-Ázsiában lenni, mint itt. Tehát, hogy így nyilván csak odáig érdemes visszatekerni, tehát vannak ilyen kis snapshotok, ahol pont nekünk nagyon, nagyon menő volt, vagy az tetszik, és akkor az úgy oké. Okay. Még ezt így adnám stratégiának, hogy amikor viszont már eleget bohóckodtunk a műfházban, meg megcsináltuk azokat a hagyományőrző videókat, ahol csak kádárkockák vannak a háttérben, de egyébként 750-ben játszódik, akkor utána itt megvetjük a lábunkat, és akkor szólunk, hogy akkor a Krímet szeretnénk, Grúziát, meg jó, szerintem az ős magyar étel, ugye a paprikás krumpli miatt szerintem azért Észak-Amerika, meg Közép-Amerika is lehetne már, mert hiszen onnan származik a nagy része az összetevőknek. Igen, tehát, ők azt tőlünk vették. Jó, de akkor tényleg mindenki menjen vissza oda, ahonnan jött, és akkor az indiánok foglalják vissza az USA-t, és ne a kis kunhalasi bányásznak de honnan kerültek az indiánok az amerikai kontinensre, gondolom, Ázsiából. Mi vittük őket vissza. Nem, hát amikor a Cseh Tamásig, amikor korábban mondtuk egymásnak, hogy akkor szkitasztok, és később találkozunk, és mi balra mentünk, akkor ők jobbra, és a Alaszkának a, tudod, a Kamcsatkával, vagy mivel összeérő jegén átvándoroltak oda, és utána mentek egészen így a Egyesült Államok középvonalán délre, mert a fölött egy egybefüggő jégtakaró volt, és akkor így került ember egyáltalán arra a kontinens. Nem, azért már ott voltak a szörme kabátos kínaiak, már ott voltak. Na jó.